mało obiektywnie. Czas o łowie. Muzyka Romo Lipko, słowa Marek Dutkiewicz. Czas ołowiu. Wersja pierwsza, tak jak tak sobie kiedyś tu w Trójce ustaliliśmy. 1982 rok, Radio Poznań. Felicjan Andrzejczak przy mikrofonie w zespole Budka Suflera. Tak zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, bo inaczej zacząć nie mogliśmy. Mariusz Owczarek, witam Państwa. No i zapraszam do słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia, jak zawsze z piątku na sobotę do czwartej. Muzyka, spotkania, rozmowy. Tak będzie w Trójce, jak co tydzień. Zespół Jazzpospolita z nowej płyty zatytułowanej Przypływ. I w studiu, tak jak zapowiadałem, będą goście. No i pierwszy z nich już jest. Marek Napiórkowski, witam cię w Trójce bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Twoją płytę to ja właściwie już znam na pamięć. A, to miło mi. Prawda? Prawda, że to jest miła informacja. I słuchacze moich audycji również, bo naprawdę słuchaliśmy sobie często Hipokampu. Bardzo się ucieszyłem, że zdecydowałeś się nagrać kompozycję Davida Bowiego, bo wcześniej to było tylko na koncertach, tak sygnalnie, tak? Znaczy to jeszcze inaczej. Jeszcze inaczej. To było tylko raz zagrane. I tu to tutaj w Trójce, w studiu Agnieszki Osieckiej, z powodu smutnej okoliczności odejścia artysty, zostałem poproszony, by zagrać dwa utwory właśnie... Redaktor Stelmach chyba redaktor Stelmach, dokładnie mówi, czy bym zagrał. Ja myślę, kurczę, ja tego Bowiego, to tak oczywiście świadom jestem jego kreatywnej energii i w ogóle tą postać, no, ikona popkultury, ale to nie był facet, do którego nagrań ja sięgałem jakoś tak ochoczo. I myślę, a może właśnie to jest ten moment, żeby się trochę z tym zaprzyjaźnić. I Piotrek mi przegrał 20 utworów, wysłał, które jego zdaniem są w tej grupie reprezentatywnej. Ja wybrałem dwa i zagrałem wtedy w Trójce. I to było ciekawe, jeśli chodzi o to taki akt założycielski tego zespołu Hipokamp też. Bo o ile z Pawłem Dobrowolskim grywałem w moich projektach, także na różnych płytach moich występował, to Janek, którego znam też wiele lat i graliśmy nieraz na scenie, ale nigdy nie nagrałem z Janem Smoczyńskim niczego. I tutaj właśnie taki pomysł się zrodził. Właściwie zadzwoniłem do Pawła. Paweł mówi, to zagrajmy z Jankiem bez basu. On ma te syntezatory analogowe, zobaczymy. Zagraliśmy to w Trójce w styczniu 2016 roku, czyli dosyć dawno. W międzyczasie kilka płyt nagrałem innych, zupełnie, ale gdzieś z tyłu głowy miałem to brzmienie i tak sobie myślę, może kiedyś właśnie w takim składzie tria hammondowego, ale bez Hammonda, coś zrobię. No i przyszedł czas i mamy płytę. I dwa utwory były jego, się znalazły też na niej. To może zmienimy plan, bo mieliśmy zacząć od Hipokampu, ale tak ten Bowie nam się pojawił na początku, to jednak szósty z płyty byśmy posłuchali. Space Oddity, twojej wersji tego klasyka. W ubiegłym roku ten utwór skończył 50 lat. Tak, właśnie niezręcznie się trochę czułem, bo w zeszłym roku pod koniec wyszła ta płyta i jakby to mogło to wyglądać jakby koniunkturalnie, a tutaj nie ma żadnej koniunktury w tym, bo ja utwór Space... Ważna jest ta historia. Tak. Ta historia, ja poznałem utwór Space Oddity tak bardziej właśnie na skutek tej aktywności swojej własnej i uznałem, że ten utwór warto nagrać. Co więcej, uspokoję wszystkich fanów Davida Bowiego, że jednak więcej nie planujesz już. Nie, nawet nie tyle. Nie. Magnetyzm tej muzyki jest taki, że ilekroć teraz słyszę Bowiego, to z dużym zainteresowaniem, że jednak jak wejdziesz w ten temat, to się okazuje, że mimo, że to jest inny świat, to jest tam sporo fajnej informacji. Tak, on stworzył taki świat swój, że naprawdę jeśli człowiek już wsiąknie, to znam takich, którzy wsiąkają już. No Marek Niedźwiecki jest chyba największym. On jest wielkim fanem, znanym, tak? Znanym nawet nie fanem. Ja na razie jestem na etapie, bardzo lubię ostatnią jego płytę, którą nagrał z jazzmenami, co też jest ciekawe, bo nie wiadomo jakby to ewoluowało. Może by właśnie w taką stronę poszedł człowiek tak zmienny i tak kreatywny. Ale też lubię takie rockowe Heroes, takie trochę punkowe. Fajne granie. To słuchamy. Space Oddity na płycie Marka Napiórkowskiego Hipokamp. Po raz pierwszy zagrane przez Marka Napiórkowskiego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w styczniu 2016 roku. Teraz nareszcie trafiło na płytę Space Oddity, David Bowie. Marek Napiórkowski jest gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Spotkaliśmy się, Marku, przy okazji właściwie drugiej odsłony twojej trasy koncertowej, tak? Bo pierwsza już jesienią, tak? Się odbyła. Tak, pierwsza się odbyła jesienią, zagraliśmy 13 koncertów. To jest historia, bo to jest taki zespół, który się zmienia w jednym elemencie. Tym elementem są instrumenty perkusyjne i na płycie gra Luis Ribeiro z Brazylii. Na trasie 13-koncertowej jesiennej grał Mino Sinello. To najbardziej chyba utytułowany muzyk, który się tym zajmuje działaniem. A teraz też nie byle jaka gratka, bo ruszamy w trasę 15 lutego. Zagramy w Jazz Cafe w Łomiankach i wtedy pierwszy koncert. A wtedy zagra z nami Samuel Torres, to jest Kolumbijczyk z kolei, który mieszka w Nowym Jorku. Też polecili mi go koledzy tacy z moich czasów Warszawa, Nowy Jork. No, powiem tylko tyle. No, w zeszłym roku odebrał Grammy za muzykę latynoską. Bardzo mocny zawodnik, bardzo się cieszymy, że, bo to jest fajne, że te syntezatory analogowe, gitara, perkusja i w kontrze do tego etniczny troszeczkę wątek, jakby wplatają właśnie ci muzycy, którzy grają na tych, jak mówimy, przeszkadzajkach. Tym razem Samuel Torres, bardzo się cieszymy na to spotkanie. I kolejne koncerty? Bo będzie ich więcej, jak trasa to trasa. Dokładnie, tak jak mówiłem, 15 w Łomiankach zaczynamy w kultowym klubie Jazz Cafe lutego. Wiem, że jeszcze są bilety. Potem, dzień później zagramy koncert, nazwałem to koncert, ten koncert koncertem niespodzianką. Może nawet trochę związany z miejscem, w którym teraz się znajdujemy. 18 gramy w Teatrze Roma w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz, ale tam już nie ma żadnych biletów od dłuższego czasu, niestety. 19 w Teatrze Starym w Lublinie. Wspaniałe miejsce. Też już chyba się nie da kupić biletów, niestety. Ale zdaje się, że są jeszcze bilety w Rybniku, w Teatrze Ziemi Rybnickiej 21, 22 w Filharmonii Łódzkiej i 23 w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli koło Radomia. Ta Wsola mnie najbardziej zaintrygowała, jak zerknąłem na twoją stronę. Muzeum? Muzeum Gombrowicza, to jest wspaniałe miejsce. To brzmi tak niepozornie, właśnie. Ale ja tam byłem już kilka razy. Mm-hmm. To jest pałac, w którym Witold pomieszkiwał swego czasu. Jest tam mnóstwo pamiątek. To wspaniałe miejsce. Malutkie, kameralne. Tam ta muzyka zabrzmi. No chyba najbardziej kameralne miejsce, w jakim w ogóle z tym projektem nam się uda zagrać. Pamiętam, kiedyś tam grałem koncert, a w pierwszym rzędzie pani Rita Gombrowicz siedziała na przykład. No więc bardzo też zapraszam. Na twojej płycie pojawia się też twój wieloletni przyjaciel. Pamiętasz od ilu lat już z Adamem Pierończykiem się spotykacie? No, Adam Pierończyk, faktycznie bardzo się cieszę, że mogę się z nim przyjaźnić i też muzycznie spotykać. Uh-huh. My się znamy jako koledzy to od czasów prehistorycznych, natomiast zagrał pierwszy raz na mojej płycie Up w 2013 roku. I jak już złapałem tego Pierończyka, to już nie puściłem, bo potem zagrał też na płycie, która wyszła w roku bodaj 16. To była koncertowa. Dokładnie. Ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert, który zresztą zapowiadałeś, tak? Tam bardzo, to w Seksecie graliśmy tak. I tam bardzo lubię, najbardziej to wspominam, tą konfrontację dwóch sposobów grania na saksofonie. Z jednej strony Pierończyk, bardzo konceptualny mistrz saksofonu, a z drugiej, no... też monstrum saksofonowe, Henryk Miśkiewicz z takiej strony bardziej feelingowej, troszeczkę inne pokolenia. Bardzo, bardzo lubiłem to ich spotkanie. No i teraz przy płycie Hipokamp w dwóch utworach też Adam zagrał. W tytułowym Hipokamp. No to teraz sobie posłuchamy. Tak ta płyta się zaczyna. Thank you. Adam Pierończyk, saksofon sopranowy, Luis Ribeiro, instrumenty perkusyjne, Paweł Dobrowolski, perkusja, Jan Smoczyński, instrumenty klawiszowe i Marek Napiórkowski na gitarze. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia Hipokamp, tytułowy utwór z twojej płyty. Jakbyś tak mógł przystępnym językiem rozjaśnić tytuł. Ależ ja tylko mogę przystępnym, bo to jest dziedzina, w której mogliby się wypowiadać naukowcy. Fachowcy, tak. Tak, tak. Hipokamp to część mózgu, która odpowiada za przenoszenie informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. W skrócie, wiąże się też z emocjami, z różnymi rzeczami. Mi się skojarzyła z takim trochę, ten mózg wydał mi się dobrym skojarzeniem do jakby takiego elektronicznego, abstrakcyjnego koloru tej płyty. I w ogóle ten hipokamp jest fascynujący. Dlaczego ja pamiętam zdarzenie, jak miałem 18 lat, nie wzmocnione emocjonalnie, tylko takie błahe zupełnie. Dlaczego ono zostało w mojej pamięci? A na przykład, mimo że na maturze zdawałem z historii, to królów nie pamiętam, nie w ząb. I to jest bardzo ciekawe. Poza tym ten hipokamp tak strasznie śmiesznie... To w ogóle jest fajna historia z tym tytułem, bo ten tytuł nie był przed utworem. Zagraliśmy przed nagraniem płyty taką pretrasę, kilka koncertów. Podczas jednego z koncertów we Wrocławiu właśnie ja ogłosiłem taki quiz. Proszę Państwa, niektóre utwory nie mają tytułów, jakby ktoś miał pomysł, to bardzo proszę. No i różnie z tym bywało, na różnych koncertach nagle przyszła pani, która notabene później do mnie napisała, przyszła i powiedziała: utwór pierwszy, Hipokamp. I to nie to było objawienie. To nie było coś takiego, że ale wymyśliła, będę się zastanawiał. Tylko ten utwór już był hipokampem, tylko ja się dopiero o tym dowiedziałem. Dlaczego? Dla raz, że to skojarzenie wydało mi się bardzo silne, a dwa, jeszcze nawiązuje to do takich fajnych czasów, kiedyś byłem w Brazylii i pływałem w słodkim jeziorem łódką. I tam pod powierzchnią wody stały takie małe koniki morskie, po łacinie hipokampus. I tak mi się skojarzyło i z tą tajemnicą, głębią, i z tymi konikami morskimi, gdzie byłem tak szczęśliwy, że tak już zostało. No dobrze, ale to skąd się w tym zestawie wziął profesor Kupelweiser, Marku? A, no dobrze, to jest nie są żarty. Dobrze, więc mamy hipokamp z jednej strony, mamy brainstorm też, mamy tak. Flashback, to jest tematyka mózgowa. I Space Oddity też mamy. A z drugiej tak. Mamy właśnie, kosmiczną, właśnie. Mamy Space Oddity i teraz jakoś z kosmosem, chociaż niedosłownie, skojarzyła mi się postać. Profesor Kupelweiser to bohater filmu Juliusza Machulskiego, Seksmisja. Pan, który grany przez Janusza Michałowskiego, bohater, który wysyła tych dwóch gagatków, nie wysyła, tylko hibernuje ich. Oni się budzą w tym kobiecym świecie. On robi taki eksperyment. No i tutaj skojarzenie bardzo silne. No z jednej strony nie wiem czemu z kosmosem, ale z jakąś niewiadomą. Tak mi się to kojarzy z nauką, z jakąś tajemnicą. Z drugiej strony z wrażeniami z dzieciństwa. To wspaniały film, który do dzisiaj uważam jest rewelacyjny. Byłem też na randce w 8 klasie z pewną dziewczyną na tym filmie. Różne tam są wspomnienia. No i jak mi przyszło to do głowy, a właściwie pomógł mi w tym kolega, to nie ja to wymyśliłem, tylko Andrzej Saramonowicz, który właśnie mówi, to jest profesor Kupelweiser, ja też objawienie wspaniałe. Zadzwoniłem do Juliusza Machulskiego, którego mam przyjemność znać. No i pytam, czy jest taka możliwość, czy to jednak jego własność intelektualna, na co wielki reżyser odpowiedział. No ależ oczywiście, oczywiście, tylko podziękuj mi na płycie. Co też się stało i zachęcam Państwa do obejrzenia tych podziękowań. Marek Napiórkowski z nową płytą Hipokamp. Jak Państwo słyszeli, mnóstwo wątków, one się tutaj przeplatają, układają w opowieść. Na zakończenie jest jeszcze jeden Bowie, Absolute Beginners zresztą. Marku, powodzenia na tych koncertach. Bardzo dziękuję. I słuchamy tego profesora Kupelweisera tajemniczego. No to była postać taka, która tam tylko tak epizodycznie się pojawiła, prawda, w filmie, a jaki wielki wpływ miała na... Miała wpływ, tak, ale całe... jeszcze proszę się tutaj wydarzeń. Nie spodziewać. Przed chwilą Adam Pierończyk, a teraz utwór ewidentnie pastiszowy. Trochę nawiązujący do komedii Seksmisji. Marek Napiórkowski, gościem Trójki. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Też. Luis Ribeiro na instrumentach perkusyjnych, Paweł Dobrowolski, perkusja, Jan Smoczyński, instrumenty klawiszowe i gość programu Trzeciego Polskiego Radia, Marek Napiórkowski na gitarze. Profesor Kupelweiser ze specjalnymi podziękowaniami dla Juliusza Machulskiego na nowej płycie Marka Napiórkowskiego zatytułowanej Hipokamp. Za chwilę w studiu kolejny gość. Zaledwie muśni, cichymi gra piersiami rozjaśniona woda, jak marząca o szczęściu narzeczona młoda, zbudzi się, aby westchnąć i wnet znowu uśnie. Żagle na kształt chorągwi, gdy wojnę skończono, drzemią na masztach nagich okręt lekkim ruchem, kołysa się jak gdyby przykuty łańcuchem. Majtek wytchnął, podróżne rozśmiało się grono. O morze, pośród twoich wesołych żyjątek jest polip, co śpi na dnie, gdy niebo się chmurzy, a na ciszy długi miły wija ramion. W twojej głębi jest hydra pamiątek, co śpi w pośród złych losów i namiętnej burzy. A gdy serce spokojnie zatapia w szponie. I w takim nastroju, proszę Państwa, pozostaniemy przez najbliższe minuty w trójce, słuchając nowej płyty Krzysztofa Napiórkowskiego. Tak się tam dzisiaj ułożyło. Marek dzwonił do mnie kilka dni temu i jemu zdradziłem tę tajemnicę, a tobie nie. Widziałem twoje zaskoczenie, że na korytarzu spotkałeś Marka. Wy nagrywaliście razem, pracowaliście razem już wcześniej, tak? Oczywiście. Graliście koncerty? Oczywiście, nie tylko nagrywaliśmy ze sobą różne piosenki, nie tylko występowaliśmy tutaj przecież wspólnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, a z Markiem również koncertujemy w duecie, tak? I bardzo lubimy ze sobą grać, ponieważ mamy taką właśnie wspólnotę tych wartości muzycznych i podobny ogląd właśnie na sprawy przekazu, ale też improwizacji właśnie i tego ducha muzyki. I to nas łączy, mimo tego, że działamy jakby w innych trochę stylach. Jest też z nami w studiu Jadwiga. Witaj, Jadwigo, w Trójce. Dzień dobry. Jak ci się podoba w Trójce? Jesteś tu pierwszy raz? Otóż nie. Miałam okazję być tu jeszcze parę razy wcześniej. Tak? Także, ale faktycznie przy mikrofonie jestem pierwszy raz. Aha, czyli na antenie debiutujesz. Słyszałem, Krzysztofie, twoją wizytę u Marka Niedźwieckiego, kiedy mówiłeś o tym, że Jadwiga jest autorką okładki, tak? Jadwiga, pochwal się teraz ty. A no, tak. Także faktycznie, że tak powiem, miałam swój udział w tworzeniu tego albumu. To jest twój obraz, tak, tutaj? A, to tak, dokładnie. No tak, ale coś więcej powiesz o sobie? Malujesz tak więcej? Znaczy, że w tym momencie jestem na pierwszym roku studiów artystycznych właśnie, na sztukach wizualnych w Rzeszowie. Także z malarstwem i wszelkimi takimi plastycznymi bardziej tematami mam więcej w tym momencie kontaktu. Ale wcześniej, faktycznie w trakcie malowania tej okładki, to jeszcze byłam na wakacjach po maturze, także to jeszcze aż tyle, że tak powiem, zdolności technicznych nie miałam, więc to wszystko było takie bardzo jeszcze od serca bardziej. Czyli, Krzysztofie, masz już załatwione sprawy okładek na najbliższe lata, prawda? No mam nadzieję, że tak. To znaczy w ogóle, bo jeżeli chodzi o okładkę, to pomysł, żeby Jadwiga zrobiła tę okładkę, to właśnie wymyśliła Ania Jopek, bo kiedyś właśnie Ania zobaczyła pracę Jadzi jeszcze sprzed kilku lat i powiedziała: no Krzysiu, to następną okładkę to już zrobi ci córka. No i rzeczywiście tak się właśnie stało. No dobrze, ale wziąłeś się za Mickiewicza, poważna bardzo sprawa, a płyta ci wyszła taka lekka, zwiewna. Jest krótka, to prawda, bo to są takie króciutkie kompozycje twoje. No 2-3 minuty to jest taki standard gdzieś tutaj, jeśli chodzi o czas. To są bardzo zamknięte, zwarte formy. No ale właśnie takie są też sonety, że sonet to jest taka zwarta forma i też... Nie próbowałeś z tego robić nie wiadomo czego. Nie próbowałem z tego robić przede wszystkim piosenek. Pomyślałem sobie, że napisałem już dużo piosenek i właśnie ta forma piosenkowa, czyli właśnie powtarzający się refren, no tak ogólnie forma zwrotkowo-refrenowa, tutaj niekoniecznie będzie miała zastosowanie i tutaj obowiązują inne reguły gry, a te reguły są takie, jak w sonecie, czyli jest najpierw dwie strofy i dwie strofy czterowersowe i trzywersowe, więc starałem się jakby podążać za tym naturalnym rytmem sonetu,